Книга пророка Єзекиїла. Розділ 41. Тоді ввів мене у храм і зміряв його стовпи. 6 ліктів ширина по однім боці і 6 ліктів ширина по другім боці. Ширина дверей 10 ліктів, а по боках дверей 5 ліктів по однім боці і 5 ліктів по другім боці. І зміряв його довжину 40 ліктів і ширину 20 ліктів. І війшов усередину і зміряв стовп при дверях 2 лікті, потім двері 6 ліктів, а ширина дверей 7 ліктів. І зміряв її довжину 20 ліктів і ширину 20 ліктів перед храмом і сказав мені: «Це пресвяте». І зміряв стіну храму 6 ліктів, ширина бокових світлиць 4 лікті. Світлиці ж були одна над одною числом 30, 3 поверхами. В мурах храму були для світлиць навкруги виступи, що служили підпорою для світлиць, так що вони не приторкались до стіни самого храму. Ширина збільшувалась від поверху до поверху, мірою того, як сходити вгору, і так довкола храму. Навкруги храму було видно поміст. Підвалини світлиць були мірою на цілу тичку – 6 ліктів. Ширина зовнішньої стіни бокових світлиць – 5 ліктів. І був вільний простір між боковими світлицями храму. Між кімнатами – 20 ліктів завширшки, усе навкруги храму. Входи ж до бокових світлиць вели на вільний простір. Один вхід на півночі, а другий від півдня. Ширина вільного простору – 5 ліктів навкруги. Будівля перед закритим простором на західнім боці була 70 ліктів завширшки. Стіна ж цієї будівлі була 5 ліктів завширшки навкруги і 90 ліктів завдовж. І зміряв храм 100 ліктів завдовжки. Закритий простір, будівля та її мури 100 ліктів завдовжки. Ширина лицевого боку храму і закритого простору за сходу 100 ліктів. І зміряв довжину будівлі перед закритим простором ззаду та його стіни по однім і по другім боці 100 ліктів. Храм усередині, зовнішні сіни, пороги, гратовані вікна, ходи на 3 поверхах проти порогу були навкруги обкладені деревом від підлоги до вікон. Вікна ж були гратовані. Від входу аж до середини храму та й зовні і по всій стіні навкруги зсередини і з надвору були вирізблені херовими і пальми. Пальма між 2 херовимами і у кожного херовима по 2 обличчя. Людське обличчя звернене до пальми по однім боці та левине обличчя звернене до пальми по другім боці. І так було в усьому храмі навкруги. Від землі аж понад двері були вирізблені херовими і пальми. Так само і по стіні храму. Стовпи храму були 4-гранні. Перед святиною було щось немов дерев'яний жертовник. 3 лікті заввишки і 2 лікті завдовж та 2 лікті завшир. Роги його, підніжок його і стінки його були з дерева. І він сказав мені: це стіл, що перед Господом. У храмі і у святині були двері на два крила. Двері з двома крильми, що кожне обертається на двох завісах, дві до одного крила і дві до другого крила. На дверях храму були вирізблені херовими і пальми, такі самі, які були вирізблені на стінах, а перед сінями назовні був дерев'яний дашок. І гратовані вікна з пальмами по однім і по другім боці по сінних стінах і бокові світлиці храму з дашками.